रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुहि मारे नजरिया सावरिया रे, मुहि मारे नजरिया सावरिया रे।